Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w MediaMarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Leksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minęła 21, tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy dalej trwają walki najcięższe w okolicach miasta Debelcewe. Do ataków dochodzi mimo podpisania porozumienia w Mińsku. W tym serwisie także Bruksela, tam rozmowy na szczycie o greckim długu, oraz Kraków. Ze szpitala wyszedł mały Adaś. Lekarze uratowali jego życie po skrajnym wyziębieniu organizmu. Porozumienie sobie, rzeczywistość wojny sobie. Na Ukrainie wciąż trwają walki. Ogłoszenie planu pokojowego w Mińsku nie wpłynęło na razie na działania na froncie. Zawieszenie broni ma obowiązywać dopiero od północy w sobotę. Sztab Operacji Antyterrorystycznej poinformował, że w ciągu dnia separatyści atakowali Ukraińców 69 razy, wykorzystując najczęściej moździerze, wyrzutnie rakiet i artylerię. Najcięższe walki toczą się w okolicach Debalcewa. Ukraińcy byli tam trzykrotnie szturmowani, ale cały czas utrzymują swoje pozycje, a według niektórych źródeł odnieśli tam sukcesy, zajmując miejscowość Łochwynowo, która leży na drodze łączącej Debalcewo z Artemowskiem. Sztab Operacji Antyterrorystycznej podkreśla, że cała trasa jest kontrolowana przez stronę ukraińską i leży w zasięgu jej ognia. Działają tam grupy dywersyjne, które są likwidowane przez Ukraińców. Debalcewo ma strategiczne znaczenie, jest ważnym węzłem kolejowym, prowadzi przez nie także najkrótsza droga łącząca Donieck z Ługańskiem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki kolejne reakcje na porozumienie w Mińsku zakładające zawieszenie broni w Donbasie, wycofanie wojsk czy wymianę jeńców. Stany Zjednoczone liczą, że rozejm wejdzie w życie i że będzie przestrzegany. Biały Dom dziękuje przywódcom Niemiec i Francji za ich zaangażowanie w negocjacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańska reakcja na porozumienie z Mińska jest umiarkowanie pozytywna. Rzecznik Białego Domu Josh Earnest uznał je za potencjalnie znaczący krok na drodze do pokojowego rozwiązania konfliktu i przywrócenia suwerenności Ukrainy. Wzywamy wszystkie strony do bezzwłocznego wypełnienia zobowiązań zawartych w dzisiejszym i poprzednim porozumieniu z Mińska, oświadczył Earnest. Rzecznik Białego Domu wezwał Rosję do jak najszybszego wycofania żołnierzy i sprzętu ze wschodniej Ukrainy. Podkreślił też, że Ukraina musi przejąć kontrolę nad swoimi granicami. Zadowolenie z porozumienia w Mińsku wyraził także sekretarz stanu John Kerry. Szef amerykańskiej dyplomacji przyznał jednak, że do przywrócenia pełnej suwerenności Ukrainy jest jeszcze długa droga. Z kolei w Paryżu coraz więcej obaw, że to będzie kolejne porozumienie tylko na papierze. Sceptyczny wobec tego porozumienia jest były szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. Komentatorzy podkreślają wielką ostrożność bijącą z wypowiedzi zarówno François Hollande, jak i kanclerz Merkel. Większość komentatorów we Francji jest zdania, że słowa François Hollande, iż sprawa rozwiązania konfliktu jest na dobrej drodze, są zbyt daleko posunięte. Można raczej mówić o majaczeniu tej drogi w tle. Przypomina się, że z Rosji do Doniecka wciąż płynie ciężka broń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ateny chcą taryfy ulgowej. Wspólnota przypomina o konieczności trzymania się zasad i chce dokładnych rozliczeń spożywczych. porzeczki. Na unijnym szczycie w Brukseli trudna dyskusja o greckim długu. Zarówno Unia, jak i Grecja z nowym premierem Aleksisem Tsiprasem na czele liczą na kompromis, ale liczą także pieniądze. O szczegółach Magdalena Skajewska. Na swój pierwszy unijny szczyt premier Tsipras wchodził z nieskrywanym optymizmem. Jestem przekonany, że znajdziemy korzystne rozwiązanie, aby uzdrowić rany spowodowane polityką oszczędności i przezwyciężyć kryzys humanitarny w Europie. Rząd Tsiprasa domaga się zmiany warunków zadłużenia Grecji, na co bardzo niechętnie patrzy wiele krajów, przede wszystkim Niemcy. Celem Europy jest zawsze znalezienie porozumienia i Niemcy są gotowe na kompromisy, ale wiarygodność Europy musi zostać utrzymana. Powiedziała przed rozpoczęciem rozmów niemiecka kanclerz Angela Merkel. O tym, że rozmowy o greckim długu są trudne, świadczyło chociażby wczorajsze spotkanie unijnych ministrów finansów, którzy nie mogli uzgodnić nawet wspólnego oświadczenia. Szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz liczy jednak na to, że do porozumienia wkrótce dojdzie. Nawet jeśli to wydaje się zaskakujące, politycy czasem postępują rozsądnie. Dlatego myślę, że obie strony znajdą kompromis, którego wszyscy sobie życzymy. Czasu nie ma zbyt wiele, bo obecny program ratunkowy dla Grecji pod koniec lutego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Przeszedł leczenie i intensywną terapię. O jego przypadku lekarze mówią jako o cudzie. Po ponad 2 miesiącach mały Adaś wychodzi ze szpitala i wraca do domu. Chłopczyk wyprowadzony z głębokiej hipotermii jest w bardzo dobrym stanie, choć czeka go jeszcze rehabilitacja. Jego rodzice są wzruszeni i wdzięczni lekarzom z Krakowa. Niesamowite szczęście dla nas, że możemy w końcu wrócić do domu, nacieszyć się w pełni synem, iść na spacer przede wszystkim. Chciało nam się już naprawdę iść na spacer z nim, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że będziemy w domu już. Jest śpiący już. Do domu, już pojedziemy. I dzięki Bogu jest wszystko w porządku. Przypomnijmy, 2-latek pod koniec listopada wyszedł z domu w nocy, ubrany jedynie w piżamę. Gdy po kilku godzinach poszukiwań został odnaleziony, był skrajnie wyziębiony. Temperatura jego ciała spadła do zaledwie 12 stopni. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Mamy przedsmak powracającej jutro piłkarskiej ekstraklasy. Śląsk-Wrocław walczy z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. Na razie w tym meczu prowadzi 1-0 Legia, która strzeliła gola do szatni w pierwszej połowie. Dolnośląska ekipa powinna tym bardziej żałować niewykorzystanych sytuacji. A tymczasem śląski zespół przegrał w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel w pierwszym meczu fazy play-off przegrał po tiebreaku z wicemistrzem Włoch Sir Safety Perugia. Jak mówi Grzegorz Kosok, nasza drużyna popełniła za dużo błędów. Zrobiliśmy ich naprawdę za dużo i to trzeba zmienić. Mogliśmy spokojnie ten mecz wygrać. U nich możemy się bić dalej i nie zwieszamy głów. Zwłaszcza, że dzisiejszy mecz pokazał, że my graliśmy troszeczkę słabo, ale oni też nie grali nadzwyczaj świetnie. Wyjazdowy rewanż 18 lutego. Luiza Złotkowska zajęła 9 miejsce w wyścigu na 3000 metrów. To pierwsza konkurencja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim Ironman. To jej najlepszy indywidualnie wynik w karierze. Nic więc dziwnego, że nasza zawodniczka była bardzo zadowolona ze swojego startu. Takie miałam marzenia, żeby w tym roku w 10 na świecie być. Moje motto na ten sezon, zaskocz samą siebie. No i mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż miejsce w 10, miejsce 9 jest jak najbardziej satysfakcjonujące, ale myślę, że stać mnie na to, żeby na 1500 pójść jeszcze krok dalej. Druga z Polek, Katarzyna Woźniak, była 17, tytuł obroniła Czeszka Martina Sablikowa. Austriaczka Anna Fenninger prowadzi natomiast Beaver Creek po pierwszym przejeździe slalomu giganta Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Druga jest Michaela Kirchgasser, a trzecia Jessica Lindell Wikarby. Do mety dojechała Maryna Gąsienica Daniel, ale ma ponad 5 sekund straty i zajmuje miejsce w 5. dziesiątce. Nasi koszykarze zmierzą się z Hiszpanią. Mecz odbędzie się w ramach przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy. Sierpniowy turniej w Santander dopełnił plan przygotowań naszych zawodników do Eurobasketu, który odbędzie się we Francji. Pierwotnie w tym terminie Polacy mieli zagrać w Serbii, ale tam jednym z rywali mogłaby być Rosja, z którą zmierzymy się w grupie podczas mistrzostw. Aleksander Kristoff wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Tour of Qatar. W klasyfikacji generalnej prowadzi Holender Niki Terpstra. Wciąż na 2. miejscu, 6 sekund za Holendrem jest Maciej Bodnar. Piątek bardzo przyjemny, będzie sporo słońca i ciepło, od 2 nawet do 6 stopni. A tej nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe są opady mrzawki. Miejscami pojawią się także mgły, od minus 7 stopni na południu do minus 3 w centrum i do 0 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oréal Paris, Garnier, Mixa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Proszę Państwa, 19 listopada 1765 roku komedię Natręci Józefa Bielawskiego pokazał publicznie zespół teatralny powołany z inicjatywy króla Stanisława Augusta i przyjmujemy, że był to początek teatru publicznego w Polsce i zarazem zaczątek instytucji, która przybrała później nazwę Teatru Narodowego. Obchodzimy zatem w tym roku 250 lat teatru publicznego w Polsce i inauguracja obchodów tego jubileuszu odbywa się w Krakowie, skąd do Państwa mówię. Z tej okazji zapraszamy Państwa na teatralny wieczór, a wręcz noc w Trójce. Pierwsza jego część to ten Klub Trójki, druga to Trójka pod Księżycem, na którą o północy zaprosi Państwa Barbara Marcinek. Na te krakowskie, a zarazem ogólnopolskie obchody przybyła wśród innych ważnych osobistości naszego życia kulturalnego pani profesor Małgorzata Milanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, która zgodziła się udzielić nam w Klubie Trójki ekskluzywnego wywiadu. O teatrze, ale nie tylko o nim, będziemy z nią za chwilę rozmawiać. Jesteśmy zatem w gmachu Teatru Starego, w specjalnym miejscu w garderobie Krzysztofa Globisza, aktora znakomitego, który teraz dochodzi do zdrowia i czekamy na ten powrót. A przede mną minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzata Milanowska. Witam panią. Dzień dobry. Dodam, że słuchają nas państwo z kilkugodzinnym opóźnieniem. Udało nam się bowiem umówić na tę rozmowę z panią minister po południu. Ja sobie wyobrażam, że minister kultury, który by zwierzył się, że ta premiera go zachwyciła, a tamta niespecjalnie, mógłby wzbudzić tą swoją recenzją pewien popłoch wśród twórców teatru publicznego, to znaczy takiego, który jest wspierany przez państwo, ale pozwolę sobie zapytać panią profesor o spektakle z przeszłości, które zrobiły na pani szczególne wrażenie. Jakieś takie najmocniejsze, no bardziej lub mniej odległej. No bardzo odległej to na pewno Król Lear w Teatrze Dramatycznym z Holoubkiem w roli głównej. Nie wiem, kiedy ten spektakl miał premierę, ja go widziałam pewnie koło 80 roku i pamiętam go do dziś. Szczepkowska grała wtedy córkę. To jest rzeczywiście przeżycie teatralne tej klasy, że ja mam je do dzisiaj w pamięci. A najbardziej w życiu w teatrze ubawiłam się na, ale to też zaznaczam, setnym przedstawieniu Kubusia Fatalisty w Ateneum z Opanią. Właściwie do dzisiaj moja córka wypomina mi, że śmiałam się 14 razy przy tej samej scenie, którą aktorzy próbowali odegrać, a ja im to uniemożliwiałam. Teatr poza takim przeżyciem indywidualnym to jest jednak taka sztuka, to profesor Dariusz Kosiński w książce Teatra Polski o tym mówi bardzo mocno, w której w zbiorowym działaniu organizuje się wspólnota i objaśnia się samej sobie. Takie spektakle, w których wspólnota narodowa się staje. To pamięta pani takie uczestnictwo takiej wspólnoty narodowej, bo jednak Król Lir to jednak jest takie, rozumiem, doświadczenie egzystencjalne, jednostkowe. Chyba, ale to jeszcze wcześniejsze wspomnienie, Balladyna Hanuszkiewicza. Ta z motocykletkami. To, tak, oczywiście. Ja wtedy byłam nastolatką i to było doświadczenie zupełnie innego teatru. Myślę, że już dawno nie zdarzyło się coś tak innego w teatrze w stosunku do tego, na co się wydarza, jakim to wydarzeniem był wtedy spektakl Hanuszkiewicza. Ale ja chyba raczej zapamiętałam z przeszłości te, które w jakiś sposób dotykały mnie emocjonalnie. Niekoniecznie w poczuciu tożsamości czy integrowania się z innymi widzami, ile takiego indywidualnego bólu, który spektakl potrafi w człowieku wywołać. Na Hanuszkiewicza wtedy starsi krytycy sypali grom, natomiast on przyciągnął do Teatru Narodowego w Warszawie, a wcześniej do Powszechnego zresztą, a potem do Narodowego Młodzież. To był no właśnie, takie ja taką, pokoleniowe doświadczenie. Ja taką młodzieżą właśnie byłam. Ja byłam wtedy chyba licealistką, kiedy ten spektakl miał premierę i wtedy uczyłam się tego, że spektakl i teatr w ogóle może być po prostu miejscem także dla młodego człowieka. W tej chwili teatr działa w zupełnie innych warunkach. Chciałbym, żebyśmy teraz przez jakiś czas specyfikę tych obecnych warunków opisali. No, przede wszystkim myślę o tym, że wydaje mi się, że wśród nas są bardzo głębokie takie podziały między nami Polakami. Mówi się nieraz wręcz o takiej wojnie kulturowej, może zimnej wojnie kulturowej, która wybuchła. I zastanawiam się, czy dla teatru to jest szansa, czy zagrożenie. Jedno i drugie oczywiście. No w jakiś sposób zawsze zagrożenie, jeżeli da się za mocno uwikłać po jednej stronie. Szansa, jeżeli wykorzysta możliwość tworzenia platformy dialogu, która dopuści kompromisy w tej rozmowie. To jest pytanie o umiejętność rozmawiania, tak naprawdę. Przekonujemy się o tym w życiu codziennym, a teatr tak naprawdę to takie miejsce specjalne, ale życia. Czyli miejsce, w którym może się wydarzyć to, co dzieje się w świecie realnym. Jeżeli możemy rozmawiać ze sobą w świecie realnym, to możemy rozmawiać także o tym w teatrze. Myślę, że to jest szansa, bardziej, ale zagrożenie dla wielu na pewno też. A czy pani widzi rolę ministra w tym wszystkim? Czy minister może tylko obserwować z boku to, co się dzieje? Czy może jakoś, nie wiem, wzmacniać na przykład takie spektakle, które widzi, że właśnie są platformą jakiegoś dialogu? Bo ja mam wrażenie, że teatr w tej chwili z taką skłonnością do plakatowości pewnej chętnie raczej, jeśli prowokuje, to nie tyle do dialogu, co do skrzyknięcia się pod określonymi standardami. Ja pewnie pana rozczaruję, ale wydaje mi się, że minister to nie jest osoba, która powinna występować w roli guru czy w roli Kim Irsena polskiej kultury. To jest jednak postać przede wszystkim zobowiązana do przestrzegania prawa i takiego sprawowania pieczy urzędowego nad funkcjonowaniem instytucji kultury, albo tego prawa zapisanego w polskiej konstytucji, w polskich ustawach przestrzegać i aby środki na kulturę były dystrybuowane w miarę transparentny i sensowny sposób. Ale narzędzi oddziaływania minister jako taki ma niewiele, a jeżeli nie daj Bóg zacząłby sobie rościć pretensje, żeby mieć więcej, to ja już bym wolała uciekać z takiego kraju. Naprawdę w demokratycznym państwie to nie urzędy mają regulować to, jak funkcjonują teatry. Tym narzędziem, które ja mam realnie, to jest wspieranie finansowe. I bardzo zależy mi na tym, żeby to wsparcie finansowe trafiało przede wszystkim według woli ekspertów pod te adresy, które ci eksperci uważają za najodpowiedniejsze, dające największe nadzieje na sukces. Ale minister to nie jest osoba do zarządzania kulturą. To jest osoba, która może wykorzystać swój autorytet, o ile taki ma, żeby drogą perswazji zmieniać nastawienie mediów, władzy, na przykład samorządowej do wielu spraw. I to staram się robić. Mam poczucie misji, jeżeli chodzi o przekonywanie do tego, że kultura jest ważna, ważniejsza niż do tej pory nasza narracja publiczna na to by wskazywała. Ale nie jest od dyrygowania tą kulturą. Ja rozumiem i cieszę się. Wizja Kim Irsena jako ministra kultury jest rzeczywiście dość przerażająca, natomiast nie uciekniemy przed takim oto paradoksem. On zresztą nie dotyczy moim zdaniem wyłącznie teatru. Mianowicie teatr publiczny działa dzięki pieniądzom pochodzącym z podatków. Domeną, nie wiem, wręcz posłannictwem artystów od, myślę, 150 lat co najmniej jest ono tak definiowane, jest bardzo często deklarowanie, pokazywanie takiej krytycznej postawy wobec tego, co wspólnota uznaje za oczywiste, za niebezpiecznie oczywiste. Stąd skłonność do, no, w skrajnych wersjach skandalizowania, prowokowania takich skandali, także zresztą tutaj w Krakowie było trochę i to nie jest jedyne miejsce, nawet nie główne. Myślę także o skandalach związanych na przykład z galeriami też opłacanymi przez państwo. I podatnicy nieraz, słyszymy to, przecież mówią, dlaczego z moich podatków opłacane są dzieła, które uderzają w to, co jest dla mnie drogie. Jak z tego paradoksu wyjść? No to nie jest aż taki głęboki paradoks. Dofinansowywuje się z pieniędzy publicznych polskiego podatnika to, co jest ważne z punktu widzenia, no, nazwijmy to górnolotnie, polskiej polityki kulturalnej, tak? Kształtowanej właśnie w toku docierania się pewnych dyskusji między władzą, mediami, twórcami, także publicznością. Natomiast to, że publiczność usłyszy nie to, co za co chciałaby zapłacić, no to chyba normalne. No, minister kultury też finansuje czasopismo Fronda, a tam na okrągło piszą wyłącznie źle o mnie. No, czy ma, to jest powód, żeby przestać Frondę finansować? Nie. To jest po prostu ich opinia na ten temat. Czyli należy obywatela skłonić do tego, żeby tak jak zwykle, jak bywało, nie wiem, na przełomie wieków XIX i XX, oburzał się na przeciwnicy artystów, bo to jest jakby zgodne z rolą, tak? Natomiast żeby nie mówił nic o tym, że należy zakręcić kurek z pieniędzmi, a najlepiej wymienić wszystkich, bo oni robią coś okropnego, bo oni paradoksalnie wzbogacają tę kulturę, nawet jeżeli bulwersują. Dla każdego myślącego człowieka to jest oczywiste. Zastanawiam się, czy pani optymizm tutaj nie trafia mi do końca do przekonania. No dobrze, ale to jest ten podział kulturowy, to takie poczucie, skłonność optymizm do obrażania. To postawa, nie musi być pan przekonany. Czyli rozumiem, że mam raczej potraktować to jako wyzwanie, żebym zaczął podzielać te postawy. Tak. Sytuacja teatru to jest także ta zmieniona sytuacja, to jest także sytuacja zmieniona w związku z cechą nowej sytuacji dość diabelską, mianowicie chodzi o warunki rynkowe. Teatr to nie jest tania zabawka. I co z tym robimy, ponieważ to akurat to jest kwestia podziału środków, to jest dokładnie tak. To, czym się pani musi zajmować. Teatr to jest droga zabawka, to na pewno. No jeszcze droższą chyba jest opera, tak, to jest absolutny hit, jeżeli chodzi o możliwość wydawania środków publicznych, ale ustalmy sobie jedną rzecz. Jeżeli założymy gdzieś na początku, że teatr w szczególności, a wiele innych działań kultury podobnie też, jest niezbędny społecznie, i jest w Polsce, jak w każdym innym kraju, grupa ludzi, która jest zainteresowana w tym, żeby być konsumentem ich dzieł. I koszt wyprodukowania tego dzieła jest wyższy niż możliwości nabywcze tej grupy odbiorców, to jeżeli uznajemy, że jest to potrzebne, to musimy to dofinansowywać. To jest prosty mechanizm, którego się nie da zastąpić mechanizmem rynkowym. Nie dlatego, że nie ma widzów, czy nie ma konsumentów na jakiś dział kultury, tylko dlatego, że oni są za biedni na to, żeby ich było stać na produkt kulturowy, nazywając to ohydnie, bo jego koszt jest bardzo, bardzo wysoki. I państwo szuka tych, myślę w tej chwili także o samorządach, bo w przypadku teatru to są dużo bardziej samorządy niż minister kultury oczywiście. Szuka tych obszarów, w których jest gotowych na wsparcie, ponieważ wie, że powstaje coś ważnego i to ważne ma widza, tylko tyle, że siła nabywcza tego widza nie pozwala mu na sfinansowanie ze swoich środków. Bo to jest ten paradoks, że wszyscy mówią, jak ktoś chce uprawiać awangardowy teatr, to niech ludzie za to zapłacą. Ludzie w Polsce na bardzo wielu rzeczy nie są w stanie sobie kupić. Na bardzo wiele rzeczy ich nie stać, bo produkt jest droższy niż ich możliwości. W związku z tym to wsparcie państwa wsparcie samorządu, wsparcie ze środków publicznych albo mecenasu prywatnego, bo to się też zdarza, chociaż nie tak często, jakbyśmy chcieli, służy właśnie zniwelowaniu tej przepaści, jaka jest między jednymi a drugimi wielkościami cenowymi. Ale to nie jest, nie chodzi o to, że państwo wciska ludziom coś, czego oni nie chcą. A tak czasami się to interpretuje w rozmowie na temat wsparcia publicznego. Nie chcę wkraczać w takie, no, w takie tajemnice alkowy związane z tym, jak pani rozmawia z innymi ministrami, ale kiedy pada zdanie, że wielu ludzi nie stać na rozmaite rzeczy w Polsce, no to wyobrażam sobie, że póki jednym z tych towarów, na które ludzi nie stać, jest towar bardziej potrzebny do przeżycia niż awangardowa sztuka, powiedzmy, to może na tę awangardową sztukę nas nie stać jako wspólnoty, jako państwa. Używam słowa awangarda oczywiście w cudzysłowie. No dobrze, no to za chwilę ja pana poproszę o odpowiedź w takim razie, co pan uważa, na co nas stać? Bo to się okaże, że komercyjnie bronią się w tej chwili tylko wydarzenia z zakresu prozy literackiej popularnej, bo te książki się sprzedają, dużych koncertów z zakresu muzyki popularnej, a i te mają bardzo często sponsoring prywatny. To nie jest tak, że ludzie naprawdę realnie finansują koncerty. Zarabia się tak naprawdę tylko na niewielu koncertach, ale przypominam panu, ilu ostatnich gwiazd światowych przyjechać miał do Polski i trzeba było odwołać ich koncerty, bo nie było wystarczającej liczby ludzi, która gotowa byłaby zapłacić te horrendalne ceny. I teraz pytanie, z co panu zostanie? Świat bez kultury? No właśnie na tym polega problem, że gdybyśmy nie dotowali opery, to jeden bilet na jeden spektakl kosztowałby kilka tysięcy złotych. I kto wtedy poszedłby do teatru? Słucham. Ja konsekwentnie, jak pan się domyśla, tutaj pełniąc rolę adwokata diabła, zapytam o zestaw ludzi, którzy decydują, bo to przecież nie jest tak, że trzeba dotować przedsięwzięcia, które są oczywiście arcydziełami, tylko że konsumenci, odbiorcy są zbyt ubodzy, żeby sobie zafundować bilet na takie przedsięwzięcie. Także cierpią niedostatek przedsięwzięcia chybione artystycznie. Musi być jakaś rada ekspertów. Jest, jak wiem, są doradcy, którzy mówią, to jest dobre, to na to dajmy pieniądze, na to nie. I to zaczyna się, ponieważ my żyjemy w epoce, w której kryteria są się, sztuki się troszkę rozmyły, no to zaczyna się troszkę podejrzenie o widzimisię. Ja widzę, że pan redaktor próbuje mnie wpuścić kanał pod tytułem Perymetryczna ocena instytucji kultury i ich produktów. Nie dam się. Absolutnie nigdy nie zgodzę się na to, abyśmy kształtowali tak zwany obiektywny, tak zwany zobiektywizowany system oceny kultury. Ona się temu nigdy nie podda. Zawsze to będzie fałszywe. Oczywiście, że każdy zespół ekspertów posługuje się kryteriami subiektywnymi. Dlatego system ekspercki polega na ocenach zespołowych. Wtedy minimalizujemy ryzyko błędu, ale go nigdy nie likwidujemy. Na tym polega urok kultury i sztuki, że ona po pierwsze nigdy się nie da właściwie ocenić, kiedy jest tylko projektem, a przecież decyzje o finansowaniu zapadają na poziomie projektu, a nie produktu, prawda? Nie wiemy, czy naprawdę z tego cudownego scenariusza będzie genialny film, czy bynajmniej. A druga sprawa jest taka, że nawet kiedy ten produkt powstanie ostatecznie, kiedy to dzieło sztuki wreszcie istnieje, ten spektakl, ten film, ten koncert, to też ocena jego jest bardzo trudna. A czym chce pan oceniać? Liczbą widzów? Frekwencją? Potem oceni pan wagę kultury? Z reguły jest tak, że o wadze pewnego wydarzenia potrafimy mądrze mówić dopiero po latach. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek zdawał sobie sprawę, jak kluczową rolę dla tożsamości polskiego społeczeństwa odegrała wystawa Polaków Portret Własny Rostworowskiego w chwili, kiedy się odbywała. O tym, jaką ona odegrała rolę, wiemy dzisiaj, po dziesięcioleciach od tego wydarzenia. I tu trzeba być ostrożnym, że to nie brawka widowni na premierze decydują o jakości tego spektaklu. I nie to, czy krytycy dzień po spektaklu pochwalą czy zganią. To tak naprawdę historia dopiero weryfikuje i pokazuje, co było najważniejszego w kulturze. A nie ten pierwszy dzień, bo on często ulega wpływowi doraźnych mód, a ktoś na przykład zrobi coś, co się w tych modach nie mieści. Będzie profetyczny, ale świat żyjący w tym wśród tego spektaklu tego nie doceni. Wie pan, kiedy doceniano dzieło Aby Warburga? 80 lat po jego śmierci. Jest dzisiaj profetem dla artystów, dla historyków, bo przecież cała nauka, dziedzina metodologiczna historii, czyli badania nad miejscami pamięci, pamięciologia jest oparta na Warburgu. Cały dział antropologii kultury. No, Bez Abu Warburga nie wyobrażamy sobie świata XXI wieku. A ten człowiek umarł w 1927 i nikt nie wiedział, kto to był. Mało tego, dzieła, które powodują, że dzisiaj uważamy go za tak wielkiego, nigdy do końca nie powstały, bo Atlas Mnemozyny został przez niego nigdy niedokończony. Więc ja bym była bardzo ostrożna w próbach takiego doraźnego, autorytatywnego stwierdzania, co jest dobre, a co jest złe. My zawsze będziemy szybowali tak wokół. Będziemy wiedzieli, że to było raczej lepsze, a to było raczej gorsze. Ale możemy się pomylić i liczmy się z tym. Ja chyba pierwszy raz usłyszałem taką odpowiedź. Tak, jesteśmy subiektywni, to jest trochę randka w ciemno. Na tym polega urok tej sytuacji. Ale mimo to w tym kontekście wrócę jeszcze na chwilę do tego problemu, który tak się z pozoru udało nam załatwić, by tak powiedzieć, jedną pani odpowiedzią, a ja bym chciał wrócić do tej frustracji człowieka, który idzie do teatru publicznego, niekomercyjnego i widzi coś, co no, bulwersuje go do dna. To nie chodzi o to, że jest tam oburzony, bo on woli spektakle, gdzie jest więcej śpiewania, a tutaj jest więcej prozy. Nie, to, albo żeby dekoracje były różowe, a nie niebieskie. Tylko jakby jest rzeczywiście dotknięty w swoich najgłębszych przekonaniach. Bo artyści, no do... z grubsza biorąc z końca XVIII wieku, funkcjonowali w układzie z mecenasami. Jednak przeciwko tym mecenasom to ci artyści nie wypowiadali się. A mecenasem współczesnego człowieka, współczesnego artysty jest jednak no, podatnik. Chciał, nie chciał. Wszystkich sztuk. To dotyczy wszystkich sztuk. I tu dotknął pan problemu historycznie, generalnie dosyć oczywistego dla badaczy kultury, że XIX wiek przeorał relacje między światem sztuki a światem publiczności. I to dotyczy sztuk wizualnych w takim samym stopniu jak muzyki, jak i teatru. To dotyczy wszystkiego. Po prostu świat się zmienił. I ta zmiana polega na tym, że nam się artyści wyemancypowali. A to się stało na całym świecie. Więc oczywiście dyskusja jest ciekawa, ale nie zmieniają, nie, bez szans na zmianę czegokolwiek, dlatego że po prostu ten proces zaszedł. Jakbym miała powiedzieć tak naprawdę, kiedy się zaczął, to wydaje się, że tak naprawdę w okolicach rewolucji francuskiej. Więc my jesteśmy już takim trzecim stuleciem, które sobie musi z tym radzić. Tak, tak. To z pewnym zdumieniem w pewnej chwili odkryłem, że o ile pamiętam, prologu do Fausta Goethego jest jakaś taki niezwykle zjadliwy komentarz na temat tego, w jakich warunkach funkcjonuje teatr wtedy. No dobrze, ale jest jeszcze jeden aspekt związany z tym przełomem 89 roku i z tym, co się od 25 lat, nie od 300 dzieje. Mianowicie teatry, zarządzanie teatrami przekazano, o czym pani wspomniała, głównie samorządom tych teatrów, które są, by tak powiedzieć, pod bezpośrednią pani opieką jako ministra, są dwa. Dwa dramatyczne. No i plus, no dwa opera. Dramatyczne plus opera. Tak. No i teraz tam w tych relacjach między artystami a politykami regionalnego szczebla nieraz strasznie iskrzy. Czy pani może, do jakiego stopnia może pani chronić artystów przed tym, że jakiś miejscowy polityk bardzo nie lubi dyrektora Teatru X i myśli sobie, a ja go załatwię, bo przecież to tak działa. No ja faktycznie zrobić to mogę z ręką na sercu naprawdę niewiele, bo zgodnie z polską konstytucją jako przedstawiciel władzy wykonawczej nie mogę niczego polecić władzy samorządowej. To są inne światy zarządcze i tutaj, że tak powiem, zależności nie ma, więc wiara w to, że minister kultury przyjdzie i obroni jest troszeczkę przesadzona. No, ja nie mam narzędzi wykonawczych do tego. Natomiast... Ale mediatorem chyba w ogóle pani bywa, nie tylko, że bywam, może pani być. Tak, bo mediacja to coś, co... Mediacja i perswazja to jest coś, co na co zawsze mogę sobie pozwolić. Ale dotknął pan bardzo poważnego problemu. Mianowicie tego, że stajemy się w tej chwili w wielu obszarach ofiarą braku wielodziesięcioletnich zaniedbań w uświadamianiu polskiemu społeczeństwu, czym jest kultura. Bo nie można oczekiwać od polityków samorządowych, że będą nagle z niewiadomych przyczyn bardziej światli w tym zakresie niż inni obywatele. Są przecież emanacją społeczeństwa. A my zagubiliśmy absolutnie mówienie o tym, czym jest kultura dla narodu i dla społeczeństwa. My opowiadaliśmy sobie o tym, jak bardzo jest ważny aspekt ekonomiczny. Opowiadaliśmy sobie o tym, że wyprodukowanie książki to jest to samo, co wyprodukowanie kilograma gwoździ. Mówiliśmy o tym, że kultura musi na siebie zarobić, że musi pokazać swoją siłę ekonomiczną, a w najlepszym razie używaliśmy argumentu, że warto inwestować w przemysły kulturowe, bo one wprawdzie może nie zaraz, ale za chwilę, za 10 lat też dadzą przyrost PKB. Ale my cały czas opieramy się na mówieniu o pieniądzu. I może czas sobie uświadomić, że to nie na ten temat mamy rozmawiać. Że kultura, w tym teatr, to jest coś znacznie istotniejszego niż pieniądze. To jest coś, dzięki czemu jesteśmy Polakami. Bo gdyby nie to, to w XIX wieku stracilibyśmy całkowicie tą tożsamość. To kultura nas uratowała. To język nas uratował. To ludzie, którzy... Twórcy teatru, literatury nas uratowali, malarze nas uratowali, kompozytorzy nas uratowali. A nie ekonomia i przyrost PKB. I teraz warto pamiętać o tym, że jeżeli stoimy wobec wyzwań XXI wieku, stoimy wobec struktury, włączania w strukturę unijną, to kultura jest nam niezwykle potrzebna po to, żeby z jednej strony kształtować naszą tożsamość i ją sobie uświadamiać, po drugie, żeby tworzyć narzędzia porozumienia z innymi, bo to kultura uczy tolerancji, a nie pieniądze. I to kultura uczy otwartości na inne narody, na inne języki, na inne religie, na inne wyznania, na inne poglądy. To uczestnictwo w kulturze otwiera, zmusza do myślenia, do dyskusji, do posłuchania argumentów drugiej strony. To przez kulturę stajemy się mądrzejsi, lepsi, potrafimy krytycznie myśleć, potrafimy polemizować, ale potrafimy się też otworzyć i coś innego stolerować. I to są podstawowe narzędzia komunikacji, które wtedy, kiedy w nią zainwestujemy, od początku edukacji kulturalnej dzieciaków w przedszkolach i podstawówkach, od pierwszej książki czytanej przez matkę dziecku w niemowlęctwie, po pełny udział w kulturze dorosłego człowieka, to wtedy możemy mówić o tym, że pracujemy na lepsze społeczeństwo. Ale jeżeli będziemy operowali bez przerwy, wyłącznie wskaźnikami finansowymi, to daleko nie zejdziemy. Pani minister, aż mi zasło trochę w gardle, bo bardzo mi się podoba to, co pani mówi, tylko że głęboko nie wierzę, żeby którykolwiek z ministrów kultury, począwszy od minister Cywińskiej, miał w tej materii inne przekonanie. Natomiast działo się przez 20 kilka lat w Polsce, jak się działo. Ta narracja ekonomiczna, takiego... turbokapitalizmu, takiej idei takiego liberalizmu aż ocierającego się o laissez-faire z wiarą w niewidzialną rękę rynku, dominowała także przy zarządzaniu kulturą. Więc przepraszam, ale muszę zapytać, jakie ma pani narzędzia, żeby do takiego myślenia przekonać też ministra finansów, panią premier? Znaczy, czy to są pani prywatne poglądy, czy pani jako członek tego rządu może mówić, teraz się zmieni, teraz kultura, ekonomia będzie służyła kulturze, a nie odwrotnie? Oczywiście, że to są także moje prywatne poglądy i chcę wierzyć, że wszyscy moi poprzednicy na tym stanowisku też takie poglądy mieli. Chociaż takiej stuprocentowej pewności to nie mam, w przeciwieństwie do pana. Natomiast, czy na pewno wszyscy, a pamiętam, proszę pamiętać, że były ponad 20. To był akt wiary z mojej strony. A widzi pan, zaraża pana ten mój optymizm jednak. No widzi pan, działa. Natomiast ja mam poczucie dużo większego zrozumienia tych spraw w rządzie, wśród członków rządu, niż sobie wyobrażałam na początku, że będzie. Mam za sobą naprawdę kilka dobrych rozmów z panią premier Kopacz, z których wynika, że ona to wie. I ja naprawdę nie mam żadnych wątpliwości co do świadomości kulturowej ministra Szczurka, dlatego że tyle razy, ile ja jego akurat spotkałam w różnych okolicznościach związanych z kulturą, łącznie z gmachem Opery Wielkiej, no to życzyłabym każdemu ministrowi finansów w innych krajach europejskich. My znowu mówimy o sytuacji, która teraz jest też bardzo ciężka politycznie, prawda? I nagle zdaliśmy sobie sprawę, że mówienie 10 lat temu o zbrojeniach to dla przeciętnego Polaka była troszeczkę jak bajka o żelaznym wilku, nagle stała się bardzo realnym tematem, prawda? Więc tutaj zawsze kultura będzie, nie będzie prymarnym tematem. Ale ja wierzę przede wszystkim w to, że zmianą narracji o kulturze w mediach, w takim dyskursie publicznym jesteśmy także w stanie zmienić myślenie na ten temat ludzi władzy na poziomie samorządowym, bo to oni dużo bardziej decydują o obliczu tego, o czym dzisiaj mówimy, niż minister. Proszę się nie powoływać wyłącznie na rząd, bo to tak naprawdę przed chwilą sam pan powiedział, że to samorządy dużo bardziej kształtuje, a na pewno życie teatralne. I na pewno mają ogromną przewagę nade mną, jeżeli chodzi o swoje możliwości kształtowania teatrów. To chodzi o to, oni nie muszą wydawać na zbrojenia, zaznaczam. Środki samorządowe nie są na zbrojenia. Więc ja jestem w gorszej sytuacji, rozmawiając z ministrem Szczurkiem na ten temat, niż ludzie zajmujący się kulturą na poziomie szczebla wojewódzkiego na przykład. Bo tam się nie wydaje na zbrojenie. Tam się wydaje właśnie na to, co służy człowiekowi. I to tam się ta narracja musi pojawić. Skoro mówimy o tym, co jest poza centrum politycznym, no to powiedzmy też o tym, że teatr akurat jest taką sztuką, do której zazwyczaj trzeba się do teatru jako do instytucji trzeba się wybrać. I dobrze byłoby, żeby to nie było 100 kilometrów, tylko kilka kilometrów. Co z dostępnością, krótko mówiąc, do teatru i do innych sztuk w miejscach, w których dobrze, jeżeli jeszcze działa Dom Kultury, dobrze, jeżeli jeszcze działa biblioteka samodzielna, niezintegrowana z Domem Kultury, w księgarni prawdopodobnie sprzedaje się zabawki. No, zabawki to się sprzedaje w Empiku w Warszawie, niekoniecznie w księgarni w mieście. Wie pan, te działania, które zostały zaplanowane na ten rok, a wiele z nich jest pomyślanych jako inicjacja pewnych projektów, które będą miały kontynuację w następnych, w dużym stopniu polega właśnie na wywożeniu teatru do miejscowości, gdzie ich nie ma. I to zarówno będzie polegało na tym, że duże teatry z wielkich miast będą grały w mniejszych miastach, na deskach istniejących tam teatrów, ale małych, jak i na tym, że zespoły teatralne będą podróżowały po Polsce, po miejscach, w których normalnie teatru w ogóle nie ma. A w skrajnym przypadku będą targały ze sobą namiot, który rozbiją na miejscowym placu, żeby zagrać w miejscu, gdzie nawet nie ma jakiejkolwiek infrastruktury pozwalającej na granie spektaklu teatralnego. Więc takie ruchy my mamy zaplanowane. To się już zresztą wydarzało w poprzednich latach. To nie jest żadne odkrycie. Tylko, że na mniejszą skalę. W tym roku to będzie na większą skalę. Natomiast niewątpliwie drugim narzędziem, na które ja liczę do pewnego stopnia z wszystkimi zastrzeżeniami, bo wiem świadomość, mam świadomość tego, jakie ma ograniczenia. To dostęp wirtualny do teatru. Oczywiście, że... Internet, tak? No, wie pan, teatr przez szybkę to nigdy nie jest teatr prawdziwy. To ja to wiem. Każdy, kto wie, kto raz w życiu był w teatrze, poczuł ten zapach kurzu unoszący się, zawsze się unosi, nie wiem dlaczego. Poczuł ciepło światu lamp, które padają na niego, kiedy wchodzi na widownię. To jest niezaprzeczalne, przecież ten bezpośredni kontakt z aktorem. Ale mamy za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń z teatrem telewizji i w jakiś sposób on jednak dotarł do wielu ludzi, którzy do teatru takiego trójwymiarowego nie mają możliwości chodzić. W związku z tym te narzędzia, które tworzymy, NINA, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny, w tym roku otworzy swoje podwoje. Ma dwa duże projekty związane właśnie z teatrem, takie bloki teatralne. Teatrotekę i projekt Kantorowski. Plus domy kultury na wsiach, które mają łącze szerokopasmowe internetowe, to już jest kombinacja, która pozwoli z wieloma projektami teatralnymi do ludzi, którzy mają daleko do teatru dotrzeć. A może wtedy się zainteresują tym, że warto wsiąść w ten autobus i podjechać. Nie ma pani poczucia, że to jest przedsięwzięcie, które nie byłoby aż tak bardzo potrzebne, gdyby nie losy teatru telewizji przez ostatnich 20 lat? No, ja o teatrze telewizji też myślę. I teatr telewizji też jest przedmiotem zainteresowania także o charakterze, powiedzmy, finansowym ministra kultury. Ale no, tu czuję pewną bezradność, ponieważ to się wszystko rządzi jednak jakimiś prawami, które są dużo bardziej komercyjne, a kosztowność takiego przedsięwzięcia jest bardzo wysoka. Ja też jakby nie należy zapominać, że z teatrem potrafi sobie też świetnie współgrać radio. Robimy, co możemy. Za co bardzo dziękuję. Natomiast z całą czułością wobec tej młodszej siostry, jaką dla radia jest telewizja, no jednak chciałem powiedzieć, że jakby to powiedzieć, no telewizja też jest publiczna. Skoro powiedzieliśmy przed chwilą, że teatr publiczny to ten, w którym jednak możliwości ekonomiczne są podporządkowane temu, żeby dawać coś wspólnocie narodowej, społecznej i tak dalej, no to telewizji publicznej w zakresie edukacji kulturalnej należałoby też stawiać wymagania, a nie robić z niej telewizji, instytucji do zarabiania pieniędzy. Przecież to jest ewidentnie przedsięwzięcie komercyjne już od dawna. No poza tym kanałem Kultura, no, znakomitym, ale dla wybranych, bo przecież niedostępnym powszechnie. No nie jest już tak źle, dlatego że o ile wiem, kanał Kultura jest w tej chwili już na platformie cyfrowej, w związku z tym ta dostępność jest dużo większa niż była jeszcze rok temu. Inna sprawa, że niewiele osób się przełącza na TVP Kultura, co może też świadczy niestety o tym, że to zainteresowanie tak naprawdę nie jest aż tak wielkie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Minister Kultury się też włącza, jak powiedziałam, wsparciem finansowym do wielu działań w zakresie kultury podejmowanych przez telewizję. Telewizja jest w takiej sytuacji finansowej, jakiej jest, na którą się składa 25 lat decyzji różnych zarządów, różnych konfiguracji rad nadzorczych i różnych priorytetów. I słyszę to niedomówienie polityka w tym, co pani mówi teraz. Ale jak się pan domyśla, pytanie jest nie tylko o to, ile oni mają mieć, ale też w jaki sposób to wydają, prawda? No, moim osobistym doświadczeniem ostatnich miesięcy jest to, że kiedy przyjeżdża do mnie telewizja komercyjna na jakieś nagranie, to przyjeżdżają dwie osoby. Jak przyjeżdża do mnie telewizja publiczna na nagranie, to przyjeżdża osiem. No, no to jest po prostu bardzo kosztowna instytucja. I teraz znalezienie drogi na to, żeby tą kosztowną instytucję w takiej postaci kosztownej teraz utrzymywać z pieniędzy polskiego podatnika i żeby jeszcze była zgoda polskiego podatnika na ponoszenie takich kosztów, wobec niepewności co do tego, czy produkt ten telewizyjny, jak już się te pieniądze włoży, będzie taki warty wyjęcia, skoro najlepszym programem rozrywkowym telewizji publicznej zeszłego roku jest Rolnik szuka żony, to no naprawdę mamy węzeł gordyjski, proszę pana. Mam poczucie, że to taki punkt, który uchwyciliśmy, to możemy pójść dalej, bo dobry odbiorca teatralny, w ogóle dobry odbiorca kultury, siłą rzeczy to jest odbiorca oczytany. I kiedy zaczyna się utyskiwanie na stan czytelnictwa w Polsce, ja zaraz myślę o takim bycie pod tytułem ustawa o książce. Czy coś z tym będzie? Chodzi o między innymi o walkę, o kwestię ceny stałej. Czyli tak zwaną ustawę Langa. Tak. Szanowny panie, sytuacja w Niemczech i Francji pokazuje, że wprowadzenie takiej ustawy na dłuższą metę wspiera rynek książki. Czyni stabilniejszą finansowo sytuację autorów, wydawców, podtrzymuje istnienie mniejszych księgarni. Jednym słowem, nie pozwala rynkowi książki być zjedzonym przez jednego monopolistę, najczęściej obracającego książką w trybie internetu. I ona mi się w dłuższej perspektywie wydaje konieczna. Ale proszę pamiętać, że doświadczenia kraju, który wprowadził całkiem niedawno tę ustawę, czyli Izraela, są odwrotne. Na razie osiągnęli to, że ceny książek wzrosły i to znacząco. I teraz pytanie, czy my potrafimy rzeczywiście tak wprowadzić tą ustawę, żeby zapobiec temu skokowi. Bo ostatnią rzeczą, jaką bym sobie życzyła, to, żeby polski czytelnik stanął przed tym, że książka mu zdrożeje realnie o 15-20%, jak to się stało. No tak, tylko że jeśli chodzi o książki akurat, pamiętam, że jesteśmy w teatrze i zaraz do teatru wrócimy, ale upieram się, że jednak istnieje też literatura teatralna na przykład i jak się ogląda, dzisiaj będziemy oglądali trylogię, znaczy kiedy państwo nas słuchają, to my właśnie to czynimy, no to jak z tego, co słyszę o tym spektaklu, dobrze jest znać trylogię, żeby rozumieć, co się dzieje w przedziwnej interpretacji krakowskiego teatru. Więc jednak jeszcze chwilę o książce, ponieważ pomimo takich jak na ostatnie pesymistyczne doniesienia, to w miarę optymistycznej informacji o ostatnich badaniach czytelniczych, to czytelnictwo w Polsce w perspektywie 20 lat, powiedzmy, tak spadło, że ja nie wiem, czy może być jeszcze gorzej realnie. No, jest bardzo źle, a w dodatku zwłaszcza jeden z tych monopolistów, których pani wspomniała, zresztą jego nazwa nawet dzisiaj już w naszej rozmowie padła, ma już teraz takie kłopoty, że on pozjadał te małe księgarnie, a za chwilę sam się zwinie i zostaniemy w ogóle bez pośrednika w książkach. Rynek nie znosi próżni. Ja jestem spokojna, że dystrybucja książek na pewno nie wymrze w tym kraju. Po prostu... No, przepraszam, w Warszawie na pewno nie, ale ja wspomnę jeszcze raz o tych księgarniach, które sprzedają zabawki. No ale to ten monopolista tam handluje właśnie w tych małych miasteczkach? To z innego paragrafu one tam zniknęły. No, więc to jest sytuacja, która jest dużo bardziej skomplikowana. Ja nie jestem też analitykiem ekonomicznym, żeby tutaj kusić o jakieś takie jednoznaczne diagnozy w tym zakresie. Ale ja się akurat o rynek dystrybucji książek aż tak bardzo nie martwię. Martwię się właśnie o te małe księgarnie, ale nie o to, że się przeformatuje rynek wielkich dystrybutorów. Jak mówię, nie ten, to będzie inny. Natomiast na pewno problem czytelnictwa to jest problem, na który żeśmy sobie zarabiali przez dziesięciolecia. Ja wierzę w to, że te działania, które podjął jeszcze minister Zdrojewski w ciągu ostatnich 4 lat i myślę, że ich rezultatem jest właśnie ten zahamowanie tego spadku i ten drobny wzrost, który zanotowaliśmy w tym roku, plus Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który jest pomyślany naprawdę jako potężne narzędzie i promocji, wspierania bardzo różnych działań, a przede wszystkim zakupów nowości książek do bibliotek i modernizowania samych bibliotek, zwłaszcza w małych miejscowościach, który będzie funkcjonował do 2020 roku, a więc pomyślany jest długofalowo, da widoczne rezultaty, ale te zobaczymy, przypuszczam, że dopiero w badaniach za kilka lat. Tutaj nie ma działań, które można z wczoraj na dzisiaj czy z dzisiaj na jutro podjąć, które nagle zmienią sposób czytania książek przez ludzi. My sobie nazbieraliśmy wieloma sprawami, a jak to już kilkakrotnie mówiłam, chyba początku tego tąpnięcia w dostępie do literatury należałoby szukać w doświadczeniu II wojny światowej Polaków. Proszę pamiętać, ile księgozbiorów spłonęło, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na przykład w Warszawie, śmiem twierdzić, czy wszystkie, lub prawie wszystkie, i ile z nich nie zostało zabranych przez migrującą ludność ze wschodu na zachód. No tak, chociaż z drugiej strony cokolwiek... Ale to są wielkości gigantyczne. No proszę porównać z Czechami. Oni wszyscy zostali na przedwojennych księgozbiorach. No w każdym czeskim domu stoją książki sprzed wojny. No tak, chociaż akurat akcja walki z analfabetyzmem, rzadko mi się zdarza powiedzieć coś dobrego o komunistach, ale to im się akurat udało. No ale między walką z analfabetyzmem, a zachęceniem pokoleń ludzi do czytania literatury pięknej jest jeszcze daleka droga. No. To, że ktoś umie czytać, nie znaczy, że czyta. Przecież to jest zupełnie inna kompetencja. No ale nakłady w PRL-u pojedyncze książki były no, 100 wyższe. Tysięcy. No, 100 tysięcy. Na 30-paromilionowym kraju. Aj, waj. To powiedzmy, że o książce może jeszcze kiedy indziej, jeżeli pani minister by się zgodziła. Ale jeszcze te ośrodki poza dużymi miastami to są także bardzo często kręgi ludzi, którzy byli skupieni, czy są skupieni wokół takich niewielkich, lokalnych, regionalnych czasopism kulturalnych, które istnieją, które no, żebrzą o pomoc finansową. No w tej chwili rozmaici moi znajomi, bo mam w tym kręgu trochę znajomych, piszą mi maile płacząc, że nie dostali dofinansowania na ten rok, że tegoroczne decyzje były okrutne bardzo wobec tych czasopism. Wie pani, jak to wygląda od strony ministra? Mogę powiedzieć tylko jedno. Programy ministra i konkurs na programy, środki ze ministra jeszcze się nie zakończył. Jesteśmy w trakcie. Ja myślę, że będziemy mogli oceniać i podsumowywać decyzje Ministerstwa Kultury w zakresie dofinansowania dopiero za miesiąc. Czyli mają nie porzucać nadziei, ale oni chyba już wiedzą, że coś się tam źle dzieje. No dobrze, ale to rozumiem, że za miesiąc mam się zgłosić z tym pytaniem. To jest odwieczna dyskusja na temat tego, komu dzieje się gorzej, komu dzieje się lepiej, tak? Przecież ja tych pieniędzy nie schowałam do kieszeni. Te środki na czasopisma tak jak co roku są. Jeżeli ktoś nie dostał, to znaczy, że ktoś dostał. To znaczy, że grupa ekspertów uznała, że w tym roku powinien dostać inny tytuł. Mam odebrać? To wróćmy do teatru. Teatr publiczny to między innymi miejsce debaty, o tym mówiliśmy. Natomiast ja mam wrażenie, że z tą debatą w ogóle stało się coś bardzo złego. I ośmielę się zapytać wprost o kwestię taką. Jak profesor Polskiej Akademii Nauk czuje się w środowisku polityków, którzy niestety, muszę dodać jako dziennikarz, wspólnie z mediami, ręka w rękę, no powiem grzecznie, nie zawyżają generalnie poziomu debaty w Polsce. No, jak pani, się pani czuje w tym? Ja jestem bardzo otwartym człowiekiem. Nie należy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do moich tytułów i poprzednich miejsc pracy. Ja potrafię słuchać także ludzi mówiących brutalnym językiem, mówiących złym językiem. Ponieważ za każdym z tych wypowiedzi to kryje się jednak jakaś emocja, która jest czegoś świadectwem, prawda? Nie naprawię debaty, poziomu debaty w Polsce, to na pewno. Mogę dbać o to, żeby moje wypowiedzi nie przyczyniały się do pogorszenia jej poziomu, ale przecież nie zmuszę innych ludzi do tego, żeby myśleli bardziej nad tym, co powiedzą, zanim powiedzą. No. A często mam po prostu wrażenie, że najpierw mówią, potem się zastanawiają. A może nigdy się nie zastanawiają. Natomiast czy ja wiem, czy my zmierzamy w jakimś... Proszę pana, jako historyk wiem jedno. Każde pokolenie narzeka na następne. Tak było w XVIII wieku, tak było w XIX wieku, tak było w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja mam za sobą tysiące godzin spędzonych na prasówkach, czytaniu gazet XIX-wiecznych. Jakżeż wtedy ubolewano nad upadkiem języka, poziomu debaty, kultury, wśród młodych zwłaszcza. Starczę panu artykuły, na przykład 1830 rok. Kompletny upadek języka. Każde pokolenie narzeka. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że świat się zmienia i zachować pewną elastyczność, a nie marudzić, że jest nie tak jak za naszej młodości. Nie będzie nigdy. Ale ja nie narzekam na język wbrew pozorom, tylko na przykład na to, że jak toczy się debata, to w kwestii, o której mam blade pojęcie, to się czasami zdarza, to się nagle orientuje, że wypowiadając się politycy, w ogóle oni nie to, że nie zgłębili tematu, oni nie liznęli nawet tematu, a ich argumentacje, wszystkie argumenty, wszystkie jednych i drugich są związane z ich mętnym wyobrażeniem zbliżonym tylko do tego, o czym naprawdę dyskutują. To nie ma pani wrażenia, że to jest parada ludzi niekompetentnych po prostu pan często? Pan użył takiego eufemizmu, mętnie zbliżonych do. Ja bym powiedziała, czasami zdarza się, że mówią o rzeczach, o których nie mają żadnego pojęcia. I nawet nie uważają za stosowne zadać sobie trudu, żeby kiedykolwiek poznać. My używamy języka do nawalanki zastępczej, o tak bym to powiedziała, a nie do mówienia o problemie. Myślę, że skoro pan do tej pory podczas tego wywiadu tego tytułu nie wymienił, to ja sobie na to pozwolę. Bo taka była cała debata na temat Golgoty Piknik. Nikt tego nie obejrzał, wszyscy wiedzieli lepiej. Ale no nie dalej, ja kilka dni temu rozmawiałam ze swoim kolegą, który reprezentuje bardzo konserwatywne poglądy. Wyznał mi, patrząc w oczy, że był pod teatrem rozmaitości pośród tych, którzy protestowali. Ja zadałam mu pytanie, ale czy widziałeś ten spektakl? Nie. Ale protestowałeś? Tak. No cóż. Żeby jednak był pewien balans, to ja dorzucę, że to nie jest tak, że te protesty nigdy nie mają sensu, chociaż wiem, że bywają protesty na nieoglądane i one są najbardziej irytujące. Powiedzmy jeszcze na koniec o promocji polskiego teatru i szerzej polskiej kultury za granicą. Miałam wrażenie, że no przy okazji takich wielkich wydarzeń, wielkich przełomów, to kraj się robi modny. Myśmy byli modni na początku lat 90. A jak jest teraz? Myślę, że zainteresowanie Polską jest przede wszystkim w tych krajach, które mają jakieś z nami większe interesy, czy polityczne, czy gospodarcze, czy na przykład wynikające z jakiegoś szczególnego skupienia migracji polskiej i obecności po prostu Polaków w społeczeństwie. To ma dobrze rozeznany Instytut imienia Adama Mickiewicza i bardzo mocno się stara o to, żeby trafiać pod te właściwe adresy ze spektaklami teatralnymi także. Mamy ogromny program promocji polskiej kultury za granicą, w których różne wydarzenia mieszczą się, także teatralne. Ja nie dalej jak kilka dni temu wizytowałam Teatr Ludowy w Pekinie, w którym za chwilę zostaną wystawione Dziady Mickiewicza w reżyserii Zadary. Bardzo zadowoleni byli dyrektorzy tego teatru, że będą mieli taką przyjemność i satysfakcję gościć na scenie Polski Teatr. Myślę, że dużo się dzieje. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Państwo i moim gościem była profesor Małgorzata Milanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając zarazem gorąco na drugą część naszego teatralnego wieczoru. O północy spotka się z Państwem, też z Krakowa i to na żywo, Barbara Marcinik i jej goście. Nie mówię więc dobranoc, ale do usłyszenia. Kłania się Jerzy Sosnowski.